Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Az olasz Liszkán történtek nem évültek el, és nem is évülhetnek el addig, amíg nem beszélünk az igazán illetékes szakemberekkel és az igazán illetékes kormánykörökkel. Ennek érdekében beszélünk Teleki úrral, aki itt van a vonalban, de előtte egy bejátszóban ismertetjük mindazt, ami vele kapcsolatos és fontos lehet. Teleki Lászlót, a miniszterelnök rómaügyi tanácsadóját is megrázta az olasz liszkai eset, de mint mondta, abból semmiképp nem szabad általánosítani, és az ott történtek nem vezethetnek a magyarországi rasszizmus megerősödéséhez. A roma politikus a Napkeltében nyilatkozott. Teleki a műsorban maga is határozottan elítélte a történteket, de felhívta figyelmet arra is, hogy az eset után született meglehetősen durva reakciók interneten terjedő felhívások összefüggésben lehetnek a Kossuth téri eseményekkel is, ahol azt látni, hogy mindenkit el kell takarítani az útból, aki nem velünk van. A szakember látványprogramok helyett egy a magyarországi románk helyzetét valóban előre mozdító egységes koncepciót sürgetett. Teleki László van a vonalban, üdvözlöm! Jó napot kívánok! Hogyan ide a Kossuth tér? Én azt gondolom, hogy az, ami történik a Kossuth téren, és történt az elmúlt időszakban, az mindenképpen egy olyan laza fegyelmet, törvényi fegyelmet hozhat feltételes pontba mondom, amely mindenképpen talán jogrendnek a betartása nem annyira szigorúvá válhat, azt gondolják egy-kétten, akik akár abban részesztek, akár pedig abból próbálnak megmeríteni, így jön ide Kossuth. Aha, tehát akkor ennek a fellazult jogi fegyelemnek lehet a következménye az, hogy azt a tanárt agyonverték olasz Liszkán? Én ezt nem mondanám, hogy egyenesen arányosan ez következik abból. Akkor miért sejteti ezt? Azért, mert én azt gondolom, hogy ha körülnézünk ma Magyarországon, akkor nagyon sokan azt gondolom, hogy átértékelik azt, ami történt, vagy történhet Magyarországon, és nagyon sokszor azt látom, hogy most megváltozott Magyarország. Akár tetszik, akár nem bárkinek, én azt látom, hogy nagyon sokat változott az ország, akár a benne lévő embereknek az empátiája egymáshoz, szolidaritási elve egymáshoz, és ez nem roma kérdés, szó sincs erről, hanem úgy össztársalmi blokkba gondolom ezt, hogy nem vagyunk annyira figyelmesek egymáshoz, mint egyébként voltunk az elmúlt időszakban, mi akkor is a sok, nagyon sok problémák volt egymással. Ezt látom, hogy a szolidaritás teljesen elveszik belőlünk magyarokból, hogyha azt gondolom, a politikát tartjuk minden nap, előtt és nem pedig az, hogy egy társadalomban élünk, egy országban élünk, egy hazánk van, és ebbe jól kellene érezni magunkat ebbe az országban. Nos, nekem tetszenek a fejtegetése, és nagy részükkel egyet is értek, de ettől függetlenül nekem haza kell mennem, lehet, hogy autóval, lehet, hogy véletlenül el fogok ütni valakit, lehet, hogy nem akarok tovább menni, és nem szeretném, ha agyonvernének. Szerintem ez a kérdés. Nagyon szépek a szolidaritással kapcsolatos eszmék, de alapjában véve arról van szó, hogy borzalmas a közbiztonság Magyarországon. Ez önnek teljesen igaza van, az nem roma ügy, hanem ez közbiztonsági ügy. Ez nem a szolidaritás kérdése, ez a közbiztonság kérdése. Az emberekre nem lehet ezt rálőcsölni, ezt a problémát, hogy nem vagytok elég szolidárisak, a rendőrség kötelessége, hogy én biztonságban hazajussak. Én azt gondolom, hogy a rendőrségre sem lehetne mindent rálőcsölni, hogy mindenért őt tegyük felelőssé, vagy nagy mértékben őt tegyük felelőssé, mert persze van a rendőrségnek olyan eszköze és olyan lehetősége, amely jogrendben belül kell, hogy működjön, de én a társadalmi szolidaritásról beszélek, és ezt tartom nagyon szem előtt, mert amit nem tud a rendőrség kezelni, akár pénzhiányába, akár pedig személyi kondíció hiányába, azt talán kellene kezelni nekünk állampolgároknak, hogy jól érezzük magunkat ebben az országban. Én erre gondoltam a szolidaritásra, és nem pedig a rendőrség munkáját, vagy más munkáját próbálnám megértékelni. A kormányzat készül a rendszerváltás története során végre talán az első olyan programmal, amely a romák integrációjához hozzájárulhat, hogy az ilyen esetek és az ilyen eseteknek a félelmetes következményei ne fenyegessenek minket többé a jövőben? Nézze, én nem szeretnék mutogatni egyetlen egy ügyre sem, de volt olyan ügy is, amikor nem romát vert meg. Sőt, meg is halt. Ugye volt egy futballista is, akivel ugyanez a történet megtörtént, és nem romák voltak, akik. Akkor máshogy kérdezem, miért más ennek az ügynek a megítélése vajon, mint azoknak az ügyeknek a megítélése, hogyha a romák helyzete, illetve a romák helyzetének a megítélése az nem aggályos. Tehát nem feltétlenül ez az ügy a precedens, hanem ha ön szerint ez az ügy, ennek az ügynek nincsen ilyen vonatkozása, akkor viszont hogyan nyerhet ilyen vonatkozást a társadalom széles rétegei számára? Kiegészítve ezt avval a kérdéssel, hogy azért az nem a megfelelő válasz, legalábbis az én füleimnek, hogy a roma integráció problematikájára azt a választ tesszük fel, hogy egy focistát megvertek, az kihedek. Tehát ez nem az a... Én azt mondtam, hogy nem kell, én újra visszatérek arra, hogy nem kell általánosítani, és arra kérdésére az előbb, hogy a kormányprogram végre eljut-e oda. Számtalan olyan kormányprogramot tudok önnek mutatni, amely az oktatásban lehetőséget biztosítom a fiataloknak, biztosított és biztosít fiataloknak. Az elmúlt 4-5 évben, jó magam, mint államtitkár, nagyon sokat dolgoztam azon, hogy az oktatásban, foglalkoztatásban kellőképpen hangsúlyt kapjanak romák. Persze. Még messze van attól, hogy már azt mondjuk, hogy kánonál van és minden megtörtént. Nem. Sok minden kell még történni, és nagyon sok politikai eszköz kell ahhoz, és társadalmi eszköz kell ahhoz, hogy a romák megítélése más legyen. Ez az ügy nem használ ennek az ügynek. Én ezt elmondtam reggel, és most is mondom. Egyetlen egy olyan ügy sem használ, amely öntörvényű jelenséget hordoz magával. Így Olasz Liszka esete sem egy olyan példa, ami ne lenne negatív a mi életünkbe. De én kérném önöktől, hogy ne egy olyan általánosítást legyen, hogy ilyenek a magyarországi romák, vagy a romák összessége Magyarországon, vagy Európában. Sőt, én azt mondom, hogy kollektív bűnösséget sem lehet megállapítani ebben az esetben, hogyha ez megtörtént, mert azt gondolom, hogy az, aki kollektív bűnösöket szeretne most találni, az vétkezik a legjobban. Én a magam részéről újra azt mondom, hogy, és ezt teljes szívemből mondom, ha lehet ezt mondani, hogy nagyon mélységesen elítélem, és nagyon együtt tudok érezni, amennyire én együtt érezhetek ezzel a családdal, aki ott maradt tapa nélkül és férj nélkül, mert azt gondolom, hogy ez tényleg döbbenetes, hogy egy ilyen megtörténhet Magyarországon. Jó, én igazából úgy érzem, hogy kicsit céltévesztettek azon elvárásai, hogy ne általánosítsunk és ne keressünk kollektíven bűnösöket. Szerintem egyikünk se tett a kérdésében ehhez hasonlót. Az viszont valamennyire érdekelne, hogy miért gondolja azt, hogy ez a helyzet nem kedvez a roma integrációnak. Szerintem pontosan arról van szó, hogy végre ismét a figyelem előterébe kerül az, hogy a roma integrációra mekkora szükség van egyébként. Tehát, hogy ezeknek a programoknak a beindítására, a hatékony működésére mekkora szükség van. Tehát ez szerintem most nem kollektíven kéne ezt az egész dolgot vizsgálni, éppen úgy, ahogy ön mondja, hogy itt most akkor, hanem azt kéne, két dolgot kéne vizsgálni. Egyrészt a rendőrségi oldalt, hogy én biztonságban hazajutok-e, vagy nem. Másrészt, hogy mi történt a roma integrációban, mik az elmúlt egy év, másfél év konkrét lépései. Látjuk-e az előrehaladást? Látjuk-e azt, hogy ez egy összetartó társadalom lesz, vagy ahogy épp ön is mondta, ez egy továbbra is széthúzó, elemeire bomló társadalmi kép? Nézd, én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos, amit ön is mond, hogy ez lehet egy építkezésnek a kezdete is. Egy olyan építkezésé, amelyből látjuk a falakat felemelni, már nem amelyik elszigetel egymástól, hanem pont ellenkezőleg, hogy az eredményeket fogjuk látni. Lehet ez az üzenete is ennek, hogy a politika, a társadalom észreveszi azt, hogy igen, most már nem lehet elodázni tovább a magyarországi romáknak a sors kérdését, és az, hogy ne a munkanélküli segélyezettek létszámát gyarapítsuk, hanem pont ellenkezőleg a munka oldalán lássuk és akarjuk megtalálni azokat a pontokat, ahol tudunk integrálódni. Ez viszont tényleg azt gondolom, hogy el kell, hogy érje az országot. Amire én értettem, arra értettem, hogy azért a társadalom az most jogosan vélt vagy valós ügyben, de azt gondolom, hogy fel van háborodva, és ezért mondtam, hogy ezt nem tudjuk még ma, hogy fogja kezelni a társadalom, nem tudjuk ma még, hogy fogja kezelni, de egyet biztosan tudok. Azt, hogy ma nem szabad általánosítani sem romába, sem nem romába. Sem Kossuth térben. Akkor már egyetértünk, ugye? Abszolút nem Kossuth térbe sem, hogyha esetleg Kossuth térbe is nézeteltérésünk van, annyit még egyszer ad mondjak. nem maga a demokratikus jogrendbe szabályozott demonstrációval van nekem problémám. Nekem azzal van problémám, hogyha látom azt a fegyelmet lazulni, amit, és azt a szolidaritást, amit én látok lazulni, amit nem kellene megtenni. Hogy miért mondom? Mert nagyon sokszor az a reakció, hogy aki nem jön ki a Kossuth térre, az nem magyar. Én magyar embernek vallom magam, még akkor is, hogy roma vagyok. Sőt, nagyon magyar embernek vallom magam. Innentől kezdve, hogy nem a Kossuth téren vagyok, azért még lehetek ugyanolyan magyar, mint bárki. Elhangzott bármi olyasmi, hogy 3000 vagy 4000 ember, aki a Kossuth téren van, vagy adott esetben 200000 ember kirekesztett volna 9.800.000 embert a magyarságból? Kérném, hogy menjen ki a térre. A parlamenttel szemben van fordítva egy transzparens, amire az van írva, hogy aki magyar, köztünk van. Jó, ez világos, de voltak emberek, akik pedig mesztelen szabjával rohangáztak, és elmondták, hogy neki fognak menni a kormányzatnak. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy itt polgárháborús veszély lenne. Általánosításnak számít az is, amikor valaki kiír egy feliratot, és akkor belőle vezetjük le a Kossuth teret. Szerintem érti, hogy mire gondolok. Tehát azért sok mindenki van ott, mindenféle szélsőséges nézetek, és mindenféle a demokratikus intézményrendszer keretei között megférő nézetek integrálódnak. Tehát szerintem pontosan tudja, hogy nem lehet egy ilyen feliratból az egész Kossuth térre vonatkozó következtetéseket levonni, vagy legalábbis nem érdemes. Én azt gondolom, hogy talán elbeszélünk egymás mellett, szó sincsen róla, hogy akár általánosítsak, akár pedig levonjak olyan következtetéseket, amelyekkel nagyon sokan nem értenek egyet. Nem azért, mert esetleg ellenmennék valakinek az érveivel, hanem azért, mert ha látok egy ilyen transzparenst, akkor én elgondolkodom azon, hogyha nem vagyok ott, akkor nem vagyok magyar. Én azt gondolom, hogy ugyanolyan magyar állampolgár vagyok, mint bárki más Magyarországon, jogszerető és jogrendtartó állampolgár, és innentől kezdve, ha nem vagyok ott a Kossuth téren, mert éppen egyetértek a kormány konvergencia programjával, vagy éppen bármilyen programjával, akkor azt gondolom, még ugyanolyan magyar állampolgár vagyok, mint bárki más, aki elment esetleg a Kossuth téren, és ott demonstrál. Világos, ezt csak a személyes véleményemmel tudom kiegészíteni. Szerintem ő magyar, ahogy mindenki más, és egyetlen egy ember se birtokolhatja magáénak a magyar szót, vagy egyetlen egy ember se döntheti el, hogy ki magyar és ki nem ebben az országban szerintem, de ez csak az én személyes véleményem. Ami viszont egy kicsit megrémít, az, hogy ugye pont a szolidaritás hiányáról, meg egy erős kohéziós erőket működtető összetartó társadalomról álmodozunk itt közösen, és aztán pedig az első lépés, amit hallok, hogy itt rögtön ebből az ügyből politikai ügyet próbálunk csinálni, akkor, amikor itt nem biztonsági vagy integrációs problémaként fogjuk fel azt, ami történt, hanem a Kossuth térre hivatkozunk. Hát pontosan ez minden ügynek a vége, amikor ebből politikai játszóteret csinálunk, és ugyanazok a szokásos pártszövegekben elveszik a lényeg, hogy emberek nem mehetnek haza nyugodtan az autójukkal, illetve hogy a roma integráció sehol nem tart ebben az országban. Nézd, én nem tudom, hogy ki csinál belőle politikai kérdést, azt gondolom, hogy ezt a kérdést én is feltehetném akár önnek is, mert jó magam roma emberként meg vagyok szólítva egy olyan ügybe, amit egyébként roma ügynek apostrofálnak most már Magyarországon két napja. Én azt gondolom, nem kellene roma ügynek apostrofálni az olasz-szikai eseményt, hanem egy bűncselekménynek, egy olyan bűncselekménynek, aminek jogi következménye kell, hogy legyen. Tehát innentől kezdve, hogyha valaki tematizálja ezt az ügyet, akkor azt gondolom, nem én vagyok, és nem a politika, hanem azok, akik tesznek azért, hogy a roma politikusok és a roma emberek bele legyenek vonva, és nyilatkozzanak abban, hogy akkor most hogy is lesz olasz-szika esete után. Visszatérve az integrációhoz, ennek a roma integrációnak, amelyek érdekében önök számos programot dolgoztak és dolgoznak ki, mik lehetnének az eszközei, hogyha jól tudom, az Európai Unió az nagy erőkkel ellenzi a pozitív diszkriminációt. Így van pontosan, amikor már beleírő szó volt a programokról, pontosan ezt szerettem volna mondani, hogy ugye nagyon nagy probléma az, hogy az Európai Néppárt nem teszi lehetővé pozitív diszkrimináció elvét. Innentől kezdve a célzott roma programokat az operatív programokban, Nemzeti Fejlesztési Terv 2-ben sem engedélyezi az Európai Parlament. Innentől kezdve nagyon nehéz azokat a programokat úgy betenni, hogy el is érjék a céljukat. Ezért a kormánynak, ha úgy tetszik, akkor nagyon sokat kell azon dolgoznia, hogy mégiscsak a célcsoportod eléri, és mégiscsak minden jobban ott legyen a programok akár horizontálisan, akár vertikálisan az operatív programokba, mert csak úgy lehet célt elérni, és ezért nagyon sokat dolgoztam jól magam is az elmúlt 4 évben, hogy, és nagyon sokat tárgyaltam annak érdekében, hogy ott legyenek, ha nem másként, akkor horizontális szempontokként, mind a, pedig ugye az 5-6 operatív program volt, ami érintette romákat, jobban 5 érintette, hogyha bármennyi lesz, akkor is érintse romákat, mert akkor lehet csak igazán jó és eredményes munkát végrehajtani. Még a másik oldala is egyetértek, akik azt mondják, hogy nem biztos, hogy célzott roma programok kellenek, csak én azt mondtam, amíg a fejlődési pontokat nem látjuk, amíg nem látjuk azt, hogy van roma értelmiség, amíg nem látjuk azt, hogy nincsenek már roma telepek, addig nekünk azt gondolom, hogy a célzott roma programokat mindenképpen el kell tudnunk érni. Teleki Lászlót, a miniszterelnök roma ügyi tanácsadóját hallottátok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a nyilatkozatát. Én is köszönöm. További szép estét kívánok. Köszönöm szépen, viszont kívánok. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Azért marha jó, hogyha 0630303881-es SMS számunkat használjátok, mert a sok rasszista SMS-t végre leterítitek a falról, és nem kell ők beléjük akadjon a szemem. Hogy háromszor annyit küldtök nekünk, mert hogy ja, igazából idáig ez a tendencia, tehát azért ne legyenek kétségeink felől. Marci írja, sziasztok, tudjátok mi a borzasztó? Az, hogy nem azt nézték meg először, hogy mi a baja annak a kislánynak, akit elütöttek, hanem rögtön ütöttek. Aztán valaki azt mondja, hogy ez a káder azt mondja, a törvény fegyelme a Kossuth tér miatt lazul, nem a bűnöző miniszterelnök és a kormánya miatt, kérdezi Dave. Tipikusan meg, tehát ő Gyurcsány tanácsadója, most mit vártok tőle? Világos. Ja, de nem elképesztő, hogy tényleg vannak társadalmi problémák ebbe az országban. És Kossuth térre jövünk. Az egyik az 16 éves, semmi nem történt. Nevetséges, mert a másik is hülyeség, de egyébként a másik is hülyeség, tehát nem azért gyilkoltak Olasz Diszkán, mert a miniszterelnök hazudott. Tehát nincs itt se összefüggés, meg a Kossuth térrel sincsen összefüggés. Tehát, ha ilyen, tehát ez a szörnyű, hogy itt van egy ügy, és rögtön politikai apró pénzre váltjuk, de 5 forintokra. Hát identitás, de nem? Apró pénzre ráadásul, mert ugye a politika ezekre az ügyekre magasról tojik. Ha egy picit is érdekelnek, akkor valami történt volna a roma integrációs politikában, semmi nem történt. Pontosan tudjuk. Oké, nagyjából szerintem ugorjunk más témákra. Más témákra? Na, mikor Bajer Zsolt hozzászólt ehhez, és mi más témákra ugorjunk? Kikerülve Bajer Zsolt véleményét? Képesek vagyunk mi ilyesmire? Felkorbácsolta a kedélyeket a Magyar Nemzet keddi száma és az abban megjelenő Bájer Zsolt publicisztika, amelyet a hétvégi Olasz Liszkai esetről írtak. A napilap ugyanis a címlapon azt írta, cigányok lincseltek Olasz Liszkán. Bájer Zsolt publicisztikájában pedig többek között úgy fogalmaz, bárki, aki ebben az országban elgázol egy cigánygyereket, akkor cselekszik helyesen, ha eszében sem jut megállni. Cigánygyerek elgázolása esetén taposunk bele a gázba, jó, ha indulás előtt beszerzünk egy lőfegyvert. Ha elütünk egy gyereket, álljunk meg, s ha gyülekezni kezdenek körülöttünk az állatok, használjuk bátran a fegyverünket. A napilap címoldalas vezetőhíre és erről szóló publicisztikája ellen több szervezet is tiltakozott, de a magyar jog szerint a szabad vélemény nyilvánítás és a gyalázkodás nem büntethető. Bájer a Figyelőnetnek elmondta, enyhébb lett a publicisztika annál, mint amit első felindulásban írni akart. Amikor gyülekeznek az állatok. Igen, szó szerint. Amikor a gyülekeznek az bátran a fegyverünket. Amikor gyülekeznek az állatok, használjuk bátran a fegyverünket. Tudod, mi a szörnyű elsősorban Bájer Zsolttal kapcsolatban? Elképzelem, hogyha a 90-es éveknek az elején történt volna ugyanez az eset. Márpedig simán megtörténhetett volna, hiszen a közbiztonság, sem a roma integráció, sem akárhonnan közelítjük a kérdést, nem volt különböző, mint most. Bájer Zsolt viszont különböző volt, alapvetően különböző volt, tekintette, hogy éppen nem a Magyar Nemzetben, hanem a Magyar Narancsban írt, sőt a Magyar Narancsnak volt a szerződtetett írója. Tehát konkrétan állandó munkatárs. Na ez a helyes kifejezés. Elképzelem, hogy Bájer Zsolt mit írt volna erről. Elkezdte volna pontosan ugyanebben az első felindulásában hasonló radikalizmussal egyébként, mert a radikalizmusa nem változott, csak radikalizmusának iránya változott. Elkezdte volna verni az asztalt, hogy mi az, hogy roma bűnözés, mi az, hogy roma kérdés, mi az, hogy cigány kérdést csinálnak ebből, mikor ez egy köztörvényes bűncselekmény. Úgyhogy legyenek szívesek, a rasszisták, azok ne használják a romákra vonatkozó általánosítást, hanem legyenek szívesek, foglalkozzunk a konkrét esettel, ez egy bűnű,

Na jó, hát igen, világos. Én ebben egyébként semmi vita nincsen köztünk. Tehát, hogy én is azt gondolom, hogy nagyon helyes és jó, hogy Bayer Zsolt elmondhatja a véleményét. Ami viszont aggályos és szomorú, hogy Bayer Zsolt ezt a nyilvánosságot ilyen típusú véleményeknek a kifejtésére használja. Jó, egyébként nem olyan roppant egyértelmű, hogy most a jelenlegi média törvények értelmében ő ezt elmondhatja, mert ez közösség elleni izgatás ebben van rendesen, úgyhogy ez nem olyan roppant egyértelmű, hogy... Ezzel ellentétes véleményt fogok. Nem, én azt mondtam, hogy azért lenne jó, teljes szólásszabadság, ott tényleg semmilyen korlát nincs. Azért mondom, hogy annak épp az lenne az értelme, hogy ezeknek nem lenne ilyen a tabunak mindig van felhajtó ereje, és az elnyomás alól kirobbanó véleménynek mindig van egy hatalmas nagy ilyen véleményeket besöprő hatása. Tehát én azért is gondolom azt egyébként, tehát pont azt, amit te gondolsz, hogy egy egészséges társadalom az elviseli a testén a fasisztákat. Konkrétan. És ez is lehetne. Tehát, hogy mondjam, demokrata az, aki nem fél, ugye? Így van. Na hát, hogyha így van, akkor nincs miért félnünk az ilyen véleményektől. De egyszer már mondjuk el azt is, hogy demokrata az is, aki viszont gondolkodik a problémákról, és valamilyen szinten cselekvően áll ezekhez. Tehát integrációs programnak örül, nem integrációs programnak nem örül. Tehát amikor azt látja, hogy csak a zsigeri gyűlölet van, akkor nem azt gondolja, hogy de jó nekem, hanem azt gondolja, hogy nagy baj lesz, amikor a fiam és az unokám egy olyan társadalomba fog élni, ahol a különböző népcsoportok rühellik egymást. Ma még nem is beszéltünk Gyurcsányról. Elővele. Hát eltelhet nap Gyurcsány nélkül. Azt hiszitek, hogy ez a hír, ami most fog következni, ez nem Gyurcsányról szól. És formailag nem is Gyurcsányról szól. Ez egy külföldi hír. És csak annak szól Gyurcsányról, aki Gyurcsány Ferencre való vonatkozását komolyan veszi, már pedig van ilyen. Úgyhogy most fog következni az a hír, aminek Gyurcsányról kéne szólni, bár sajnos nem szól róla. Lemondott a svéd kulturális miniszter. Hétfőn kiadott nyilatkozatában kifejtette, nem maradhat tovább a posztján, miután kitudódott. Gyermeke dajkáját bejelentés nélkül alkalmazta, hogy elkerülje az adófizetést, ezen kívül nem fizette a televízió készülékek után szedett üzemben tartási díjat sem. Mondjon le! Svédország. Jó, tényleg. Svédország. Álmodozz csak. De nem, de tudod mit? Mondjanak le 10-szer ennyiért, vagy 100-szor ennyiért. Csak legyen, tehát hogy mondjam, de az a félelmetes, hogy ez a két ország, Magyarország és Svédország, ez egy képzeletbeli szakasznak a két végpontján helyezkedik el. Az egyik oldalon egy ilyen bagatell, Magyarországon egyébként, hogy mondjam, magyarság minimumnak számító sérelemért, vagy törvénysértésért mondott le a miniszter. De tényleg, tehát Magyarországon az ilyesmi az a leghétköznapibb dolog. Sőt, hát ember vagy, férfi vagy, de tényleg a kisüsti pálinka reggel, meg a tévé előfizetési díjnak az elsinkófálása. Tehát ez a, innentől kezdve tekinthető, vagy embernek tekinthető. Magyarországon ezek után a svéd államférfi kiállna, és elmondaná, hogy nagyon örülök, hogy ez szóba jött, és ezentúl követelni fogom, hogy minden egyes fekete szerződést vizsgáljanak ki, tarthatatlan, ami ebbe az országba folyik, hogy a mutizás, hogy a folyamatosan az alapvető intézkedések kijátszása uralja a teret. Svédország, de muszáj, hogy bejátszam még egyszer. Lemondott a svéd kulturális miniszter. Hétfőn kiadott nyilatkozatában kifejtette, nem maradhat tovább a posztján, miután kitudódott. Gyermeke dajkáját bejelentés nélkül alkalmazta, hogy elkerülje az adófizetést, ezen kívül nem fizette a televízió készülékek után szedett üzemben tartási díjat sem. Képzeld ezt el. Hát miért ne lehetne, miért ne élhetnénk mi is így? Miért ne élhetnénk ilyen körülmények között? Miért ne élhetnénk tiszta viszonyok között? Hogy van az, hogy Svédországban nem ragaszkodnak 10 körömmel görcsösen a hatalomhoz? Jó, megmondom őszintén. És ráadásul ez az ember valami 10 napja volt miniszter egyébként. Tehát most lett miniszter. Tehát nem arról van szó, hogy ő neki ez már megvolt. Semmi, nem. Következmények. Vannak következmények, és elvi szinten, mert ez tényleg egy bagatelügy, most nem fizette egy hónapig a tévé előfizetési díjat. Ezért lemondani? És igen, és nem azért kell lemondani, mert biztosan rossz kulturális miniszter lenne az, aki egy hónapig vagy két hónapig nem fizette be a tévé előfizetési díjat, hanem azért, hogy kínosan, rigorózusan ügyeljünk arra, hogyha törvénysérelem történik, akkor annak azonnali következményei vannak, és hogy folyamatosan jelezzük ilyen kis gesztusokkal a társadalom felé, hogy a mi számunkra nem a pozíció betöltése, hanem a pozíció által vállalt szolgálat a fontos, ha pedig a szolgálat a fontos, és láthatóan ebben a szolgálatban én elvesztettem a magam hitelét saját magam előtt, mert ez egy belső szükséglet, vagy egy belső igény. Úgy gondolom, hogy emiatt senki nem szólította fel lemondásra, ő bejelentette. De ha meg felszólította, akkor meg annál jobb, mert úgy tűnik, hogy a svéd társadalom egy olyan társadalom, amelyik már egy ilyen mértékű, mikroszkópikus jogsérelem esetén is kiköveteli, vagy elvárja a vezetőtől, hogy lemondjon. Mindig utálom, amikor a magyar társadalomnak a gyerekcipőségéről beszél, vagy a magyar demokráciának a gyerek gondjairól beszélnek, az éretlenségéről, de mégis valahogy azt gondolom, hogy talán ott Svédországban egy olyan demokrácia kép van az emberekben, hogy tényleg nem a pozíció vagy a hatalom a fontos, hanem vannak általános eszmék, amikben a társadalomban nagyjából konszenzus van, és azok mentén közlekednek az emberek. Egyrészt például nagy a alkotmányos biztonság, vagy nagy az országgyűlés biztonsága, tehát nem történik attól semmi, hogyha egy miniszter lemond, azonnal van valaki a helyére, aki alkalmas, megfelelő ember, stb. Azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy én viszont nem örülnék annak, ha Magyarországon elkezdődnének a lemondogatások. Tehát mert van egy ilyen korszak, amikor egyszerűen avval kovácsolnak pártok maguknak tőkét, hogy beállítanak egy figurát, aki elviszi az összes balhét valamiért, lemond, jön helyette a másik, az elviszi a maradékért, az is lemond, és ebben folyamatosan lehet kommunikálni az embereknek, hogy nekünk ez mennyire fontos. De hol tartunk? Bár ebben a válságban fuldokolnánk éppen. De tényleg, annyira jó lenne. Ja, Istenem, Svédország, annyira messze van. Sok minden van ebből messze, de a legmesszebb az a következmény. Tehát az, hogy a cselekedeteimnek következménye van, és azzal használok a saját hitemnek mondjuk például a jogbiztonságba, vagy például a demokrácia alapelveiben, hogyha lemondok. Tehát Gyurcsány azért használna a magyar demokráciának, a magyar legitimitásnak azzal, hogyha lemondana ilyen módon a saját programjának is, mert azt mondaná, hogy az a korszak, ahol hazudozással lehetett választást nyerni, az tényleg véget ért, és ő az, aki leoltja erre a korszakra a lámpát. Elképzelem, hogy fölhívnánk ezzel kapcsolatban egy MSZP-st, mondjuk Nyakót. Mm-hmm. És bejátszanánk neki ezt a bejátszót, hogy Svédországban a kulturális miniszter az nem fizette a tévé előfizetési díjat egy hónapig, és jó, ezután lemondott. Jó, és már megint ott lennénk az Orbán bányáknál egyébként, meg a szőlőnél. Tudod, mit mondana? Azt mondana, hogy ez Svédország, ne haragudjon, de én nem tudom, nem vagyok járatos a svéd ügyekben, én nem tudom, én a magyar köztársaság állampolgára vagyok, és a magyar köztársaság egyik parlamenti pártjának, kormánypártjának, az MSZP-nek vagyok a szóvivője, engem legyen szíves az MSZP-vel kapcsolatban kérdezzen, és ne Svédország. Országgal kapcsolatban. Ez lenne a válasz. Hát konkrétan. Vagy a másik. Na, ezért vagyunk ilyen messze Svédországtól. Pontosan ezért vagyunk. Az az előnye egyébként annak, hogyha egy hónapig az ember intenzívebb beszélget politikusokkal, hogy már tudja a válaszaikat előre. Pont azért, mert pontosan tudom azt, hogy nekik milyen módon kell kitérni a válaszadás alól. Mert meggyőződésem szerint egyébként az ő jobbik részük valahol bent mélyen jól elfojtva, valahol dollárkötegekkel jól kibélelve, hogy a hangja ne is hallatszon, valahol bent mélyen a lelkiismeretük legmélyén. Valahol érzik azt, hogy ez a svéd válasz egy ilyen szituációra, vagy ennek a szituációnak az egy ezrelékére, mert hogy konkrétan itt erről van szó. Ez mennyire helyes, és mennyire követendő. De ez nem derülhet ki. Ezt nem tudhatja meg a sajtó, ezt nem tudhatja meg a közvélemény. Jó, de egyébként tudod, mit jelent az, hogy kész válaszok vannak, tehát hogy előre le tudjuk forgatókönyvezni az összes pártnak az összes létező válaszát. Az, hogy valójában csak a kommunikáció van. Tehát itt nem gondolkodó művel. Képzett szakértő emberek vezetik ezt az országot, akiknek van képük mondjuk a demokráciáról, van képük mondjuk a felelősségvállalásról, vagy az integrációról, hanem sablon szövegek vannak, amiket betanultak. És számukra az a legfontosabb probléma, hogy ez a sablon szöveg a lehető legjobb módon menjen át, aztán a következő megírt kommunikációs stratégia megint a lehető megfelelőben menjen át, és az emberek is ezt értékelik. Jaj, de ügyes volt ez az MSZP! Jaj, mekkora stratéga ez az Orbán Viktor, könyörgöm! Ez mégiscsak a mi országunk, és a mi adóforintjunkból ezt a handabandát, ezt a nagyon béna valóságsót nézünk, és közben érdemben semmi nem történik. Nem, egyébként az még hagyjál, hogy egy béna valóságsót nézünk, csak közben a mi bőrünkre megy a játék. Egyébként a... Senki nem esik ki. Ez a legszörnyűbb, de tényleg, nincs kiszavazó só, ez a borzasztó benne. Forog tovább, és tovább, és tovább. Egyébként most a Napkelte éppen nagy bajban van, mert hogy nem tud MSZP-sekkel interjúzni. Fideszesek. Mert nem tud meghívni fideszeseket. Igen. Tehát, de mi segítőkezet nyújtunk most, hogy egy hónapon keresztül beszélgettünk különböző politikusokkal, és átestünk ezen a beavatáson, vagy hogy is fogalmazok, hát ez olyan, mint egy tanfolyam. Tehát átestünk a politikai hazugság tanfolyamon, olyan mennyiségű hazugságot hallgattunk, és olyan mennyiségű mellébeszélést hallgattunk, most már pontosan tudjuk ezeket a válaszokat, úgyhogy segítőkezet nyújtunk ezúton is a Napkelte szerkesztőségének, fideszesek helyett nyugodtan be lehet hívni minket, sőt, MSZP-sek helyett is be lehet hívni minket, és mi el fogjuk mondani, hogy ők mit mondanának arra, amit ott kérdezni fognak. De tőlük. Lehet minket szivatni azok helyett, nyugodtan, előadjuk mi azt, gyakorlatilag pontosan ugyanazt, vagy talán egy kicsit jobban. Oké, de komolyan francba az egészen nem kéne csinálni két szoftvert, lenne egy MSZP szoftver, lenne egy Fidesz szoftver, mind a kettő saját maga fejleszthetné ki, ebbe különböző kérdéseket lehetne bele rakni, és ő meghozna ugyanaz, abból a hét választható sablomból valamelyiket kiválasztaná, mondjuk random generátorral kikeverni, és az lenne a Fidesz hivatalos, vagy az MSZP hivatalos álláspontja. Ezzel házalnának a tévéknek, a rádióknak, stb. És ennyi aparacsikot fenntartani, hát lehetne, az egészet kihoznák 1 millió forintból, én esküszöm, hogyha lesz annyi pénzem, állom ne. De komolyan, hát folyamatosan arról beszélünk, hogy olcsó állam. És itt van a lehetőség. Itt van a kézenfekvő lehetőség, hogy az államot olcsóvá, érthetővé, mindenki számára megélhetővé tegyük, lesz egy szegfő alakú számítógép, és lesz egy narancs alakú számítógép. És akkor ezek majd ott kommunikálgatnak. És tök jó lesz, főleg nekünk. A magyar lakosság 48%-a nem tud megbocsájtani Gyurcsány Ferencnek, míg 26%-uk hajlandó felejtésre és 23% úgy érzi, hogy nem is bántották meg, derül ki a Medián felméréséből. A bizalmi szavazás előtt 3 nappal a megkérdezettek 42%-a mondta azt, hogy mindez felesleges színjáték, 38% válaszolt úgy, hogy a bizalmi szavazás olyan helyes lépés, amivel le lehet zárni a válságot. Az esemény után 49%-ra nőtt azok aránya, akik színjátéknak tartották a szavazást, ennek ellenére a szavazás után többen lettek olyanok, akik a felkínált lehetőségek közül a Gyurcsány kormány maradását tartanák a legjobbnak. Én egy másfajta felmérést hallottam, valószínűleg nem a Medián félét. Ott arról volt szó, hogy a relatív többség, tehát valami 24% kívánta a Gyurcsány maradását, és az összes többi, amiből összeállt a 100%, mind kevesebb volt, mint 24, de mindegyik úgy kezdődött, hogy Gyurcsány távozzon, de. A Gyurcsány távozzon, de jöjjön egy MSZP-s politikus helyette, mondjuk Szilikati, Gyurcsány távozzon, vagy de legyen szakértő kormány, vagy Gyurcsány távozzon, és jöjjön Orbán Viktor, vagy tehát egy sokféle változat volt, és mondom, 76% mondta azt, hogy Gyurcsány távozzon, és a 24 mondta azt, hogy Gyurcsány maradjon, de ugye már a relatív többség ezek közül, a változatok közül még mindig a Gyurcsány maradására vonatkozott. Úgyhogy ez lett túlhangsúlyozva egyébként a kommunikációban, legalábbis a közvélemény különböző frontjain. Az állampolgárok érdekesen kit nem érdekel, csak a választók fontosak, vagy hogy mondjam, ha a népfelség soha senkit nem érdekel a politikai cselekvésben, akkor miért lenne fontos mondjuk ebben a kérdésben? Persze az emberek nagy része azt gondolja, hogy Gyurcsány tényleg átlépte a politikai Rubikont, el kéne vinni a balhét, Gyurcsány meg nem mond le, mert tudja, hogy 3 évig tuti helye van, úgy van kitalálva a magyar alkotmány, hogy ő oda be van betonozva, ennyi. Az megint más kérdés, hogy ennyire erős programot át lehet így vinni, szerintem egyébként át lehet, nem lesz ebben nagy baja, persze sok tüntetés lesz, aztán ez az egész tüntető hangulat megszűnik. Ez ugye a nagy stratégia. Az egészből természetesen az emberek véleménye úgy marad ki, ahogy az szokott lenni, de erre neked egy MSZP-s politikus azt mondaná, hogy adókérdésekről se írnak ki népszavazást, úgyhogy ebbe te törődjél bele, Gyurcsánynak nem kell elvinni a balhét. Nem az a legnagyobb problémája az országnak, hogy válság van, az sem, hogy többszintű, hanem az, hogy nincs a kezünkben a megoldás kulcsa. Nem azért, mert nem tudjuk mi az, hanem mert egy akadály van a megoldás útjában, mondta a KDNP politikusa Harag Péter. Hogy lehet, hogy a szocialista frakcióban ülő szociáldemokrata, a szocialista képviselők nem voltak képesek megakadályozni, hogy ráeresszék az országra Gyurcsány Ferencet, aki neoliberális zsákutcába juttatta az országot. Nem csupán a személyével, hanem az általa képviselt politikai magatartással van baj, mondta az ellenzéki képviselő. A politikus szerint az, hogy Gyurcsány beszél az őszintességről, olyan, mintha a prostituált a szüzesség szépségeiről beszélne. Nagy munkabírás, kiváló színészi képesség, nincsenek gátlása és nem érez szégyent. Hát, tisztelt képviselőtársaim, együttműködésre szükség van, az akadályt el kell gördíteni, én ezt sok erőt kívánok, mondta Harag Péter. Szerintem alapvetően rosszul látja a kérdést, és természetesen ő is politikai tőkét kíván kovácsolni ebből, semmi más. Tehát, hogy így teljesen nyilvánvaló, hogy ez a válság, ez a mostani válság, ami van, mert ez valóban egy válság. Már egyre kevésbé az egyébként, mert hogy így a, hogy mondjam, a gravitáció erejénél fogva lassul, mert hogy tartja vissza a légellenállás meg a tömegvonzás. Úgyhogy előbb-utóbb meg is fog állni, menthetetlenül, és akkor majd nem lesz válság újra. De attól még válság lesz akkor is, mert hogy nem megoldjuk, csak kiheverjük, mint egy gyermekbetegséget. Hogy is fogalmazzak? Itt a válság kódolva van a rendszerbe. A rendszer alapvetően rossz. Az én meggyőződésem szerint ez a neoliberális típusú dualisztikus oligarchia, ami a szabad kereskedelemnek és Magyarország meglehetősen periférikus vagy gyarmati szerepének tulajdonítható, ez megbukott Magyarországon. És a kisebbik baj, hogy a társadalom vagy a közvélemény szemében megbukott, a nagyobbik baj, hogy folytathatatlan, tovább működtethetetlen gyakorlatilag. Az a tény, hogy Megyesi Péternek a beváltott ígéretei olyan színvonalúra hozták a magyar lakosságnak az életét, amilyen 1989-ben, vagyis a Kádár rendszer utolsó évében volt. És hogy ez volt az egyetlen olyan intézkedés sorozat a rendszerváltás óta, amelyik valóban jóléti fordulatot vagy kiigazítást hozott. És ezzel a Kádár rendszer utolsó évének életszínvonalát lehetett elérni, ami azóta természetesen tovább romlik, és ilyen kiigazításokat von maga után, mint amikre most készülünk. Tehát gyakorlatilag ennek a következményeit nyögjük, legyen szó akár Gyurcsány hazugságairól, akár Gyurcsány igazmondásáról, akármiről legyen szó, mert hogyha Gyurcsány nem kerül hatalomra, hanem Orbán kerül hatalomra, Orbánnak is ki kellett volna igazítani ezeket a lyukakat a költségvetésben, ezt a hatalmas államadóságot, stb. Egyszerűen az ország nem volt alkalmas arra, hogy a társadalmi jólétet, vagy a társadalmi életszínvonalat folyamatosan a mi általunk elvárt és talán jogosan megkövetelt színvonalra hozza. Itt arról van szó, hogy a multinacionális tőke megköveteli a mindenkori magyar államtól a mindenkori magyar neoliberális politikát. És Harag Péternek nincsen igaza, hogy ez Gyurcsány Ferenc kérdése. Mert Orbán Viktor is ehhez hasonló politikát folytatott 98 és 2002 között, és ennek a politikának nincsen alternatívája, mert a multinacionális nagy tőke folyamatosan zsarolja az országot, azzal zsarolja, és azzal fenyegeti, hogyha az ország erről a pályáról lelép, hogyha az ország nem vállalja ezeket, például nem terjeszt be egy ilyen vagy ehhez hasonló csomagot, mint most Gyurcsány, akkor annak súlyos következményei lesznek a Világbank, a Nemzetközi Valuta Alap, valamint ezeknek a tőkés társaságoknak a részéről. Tehát, hogyha nem Gyurcsány hajtaná végre ezt a programot, akkor Orbán hajtana végre egy hasonló programot, és igazából Magyarországnak ebben a vonatkozásban nincsen mozgástere. Hogyha Magyarország alapjaiban nem változtat a politikáján, nem gondol másképpen önmagára, nem gondol másképpen a világban elfoglalt helyére, illetve nem tud egy sokkal nagyobb fokú érdekérvényesítésbe belekezdeni az Európai Unión belül, bevonva azokat az országokat, amely országoknak a helyzete hasonló, mint Magyarországé. Olyan kelet-európai országokat, amelyek az Európai Unió tagjai, mint Szlovénia, mint Csehszlovákia, vagy Csehország és Szlovákia, valamint mint Lengyelország. Tehát ezekkel az országokkal nem tud egy széleskörű egyeztetést kialakítani, az Európai Unión belül egy kőkemény érdekérvényesítést megvalósítani, akkor Magyarországnak a sorsa ennél még sokkal rosszabb lesz, és ez nem Gyurcsány Ferenc kérdése. A diagnózisban úgy nagyjából egyetértek veled, mondjuk avval a különbséggel, hogy szerintem itt alapjában véve nem az történik, hogy multinacionális cégek kikövetelnek egy neoliberális politikát, és ennek a következménye az, ami történik, hanem az, hogy a magyar gazdaság azért van ilyen borzalmas állapotban, mert a GDP nagyon nagy része az a multinacionális cégekre alapozódik. És onnantól kezdve, hogy te bármilyen normális szakszervezetiséget, vagy normális életkörülményeket próbálsz biztosítani, akkor a multik azonnal bezsarolnak avval, hogy itt hagynak. A legnagyobb hiba abban van, hogy a gazdaság belső motorjait soha nem indították be, tehát a magyar gazdaság saját magát nem tudja eltartani, egyszerűen a multik segítsége nélkül szétesik a rendszer. De lehetséges ez egy globális kapitalizmusban egyébként? És az is történik egyébként, hogy folyamatosan szétesik a rendszer. Én egyébként pontosan azt gondolom, hogy nem lehet erről a társadalomról több bört lehúzni. Tehát egész egyszerűen nem fogja a társadalom egyrészt ezt a terhelést bírni, amit a Gyurcsány csomag jelent számára, és ennél még rosszabb csomagokhoz fog vezetni ez a dolog. És alapjában véve az igazi probléma nem oldódott meg. Tehát azok a kis és középvállalkozások, tehát a kicsik nem erősödnek meg annyira, hogy termeljenek annyi pénzt, amit ott helyben költenek el, ami folyamatosan újra termelné a társadalomnak a tőkét, ehelyett még mindig az, hogy itt vannak a nagyok, akik baromi nagy pénzt hoznak, és abba a piacba visznek is el. Harag Péter, illetve az egész Fidesz közeli, vagy Orbán Viktor közeli politikus generáció legnagyobb hazugsága, amikor Gyurcsányra mutogatnak, az, hogy azt állítják, hogy a Gyurcsányféle neoliberális politika. Orbán Viktornak nagyon-nagyon hasonló politikát kell folytatni, a különben itt vége. Tehát ez a nyomás, ez Orbán Viktorra ugyanúgy nehezedik. Amikor Orbán arról beszél, ez a legnagyobb hazugság, amikor Orbán arról beszél, hogy nem az adócsökkentés, nem kell adócsökkentés, hanem nem kell adóemelés, nem kell adóemelés, nem az adónövelés a megoldás, hanem adócsökkentés kell, és kiadáscsökkentés. Tehát amikor ő kiadáscsökkentésről beszél, az ugyanúgy növeli a társadalomnak a terheit, mert szociális kiadásokat, és minden olyan nemű kiadást, ami az embereknek a hétköznapi életét segíti, azokat akarja visszafogni. Most valahonnan el kell venni pénzt. Jó. Vagy adókat emelek és beszedem az emberektől, vagy pedig a szociális kiadásokat, egészségügyi kiadásokat, stb. Kurtítom meg. Valahonnan be kell szedni a pénzt. Mindenféleképpen az emberek fogják megszívni, csak legalább ne a választás előtt derüljön ki. Ezért kell ezt az új gazdasági koncepciót hangsúlyozni, hogy itt adócsökkentés és kiadás csökkentés. Úgy általában, tehát hogy így kiadás. Muszáj mondatot hozzáfűzek, azért ne a gazdasági válság idején akar harmadik utas vagy alternatív gazdaságpolitikát bevezetni egy országba, mert most sajnos csak ezek az eszközök működnek. Máshogy most nem lehet megfékezni a költségvetés hiányát. Muszáj ezeket a lukakat betömni, aztán amikor ezeket betömtük, na akkor kell végre kitalálni valami mást, hogy nehogy megint itt tartsunk. Na, adjunk az SMS-eknek. Kérdezném, írja az SMS író, egy roma nem lehet rasszista? Kölcsönös pozitív hozzáállásra lenne szüksége meg képzett romákra. De egy roma az lehet rasszista, és nekem a rasszizmussal nem kevés bajom is van, úgyhogy gondolkodjon el egy kicsit a világról, minden rasszista roma és minden rasszista fehér, ha egy mód van rá, jó? Vegy elő a Jobbik eszét. Ami pedig a kölcsönös hozzáállást illeti, próbáljunk meg egy olyan országban élni, ahol nem kell egymást ütni-verni állandóan, csak azért, mert így vagy úgy néz ki a másik. De miért most egy olyan országban élünk, ahol kell? Nem kell, de ez a belső késztetés. Ja. A leküzdhetetlen. Laci írja, azt hallottátok, amikor tegnap este a tévében, ez Just követte a kékfényben, azt mondták a cigányok, hogy azért lopnak, hazudnak, mert a Gyurcsány is ezt teszi. Nem mi az, hogy azt mondták a cigányok? Megszólaltak a cigányok. Megszólalt a magyar cigány. Az a Just tud valamit. Just megszólaltatja a magyar cigányt. Így van. Jó, most, és azt mondta. Azt mondta két cigány, hogy. Tehát, hogyha valaki, aki nem cigány, mond valami baromságot, abból következtetünk a kollektív nem cigány magyar társadalomra? Vajon? Elkövetjük ezt az általánosítást? Tehát amikor mondjuk azt mondja valaki, hogy ő megbocsájt Gyurcsány Ferencnek, vagy úgy érzi, hogy Gyurcsány Ferenc helyesen tette, hogy hazudott, akkor ez a magyarság véleménye, ez a kollektív magyar társadalomnak a véleménye? Mert az én véleményem konkrétan nem ez. Jó, ez egy kicsit hasonlít ez arra a kijelentésre, amit sikerült ebben a roma ügyi tanácsadóval folytatott beszélgetés alatt kihozni, hogy aki nem a Kossuth téren van, az nem magyar, és erre harcosan elmondta a kedves úriember, hogy ő mégis magyarnak tartja. De hogy ez hogy jön az oroszliszkán történtekhez, de komolyan, hogy ebbe behozni a Kossuth teret megint, tehát hogy ez szörnyű. Oké. Fegyka írja, most akkor végre megvan a közös ellenség, összefog a magyar, remek.

A legkisebb hibámért is lemondok, ez a svéd királyra a reakció. Svéd királyra már mit beszélek? Svéd miniszterre. De előbb választhatok meg, hogy megtömhessem a zsebem néhány évig. Na jó, de Svédországban ez nem így megy, mondom, 10 napja miniszter az illető. 10 napja miniszter. Várjál, és ő a harmadik miniszter ez alatt, a 10 nap alatt, aki lemondott, azt tudjad? Bajernak igaza van, és ezt belül ti is tudjátok. Egyébként ez nem a Robinak... Nézek belül, de nem látom. Egyébként hol, ez nem... a Robinak a filkcsie, hogy igaza van, és ezt te belül te is tudod. Na jó, de nem találok ezt. Ez azért jó hiszeműségemben való. Én köszönöm, hogy ilyen jó hiszeműek vagytok velünk szemben, hogy mi is rasszisták vagyunk valahol belül. Remélem, hogyha ez így bennem így le van folytva, akkor ott is marad. Okay. Vagy fölhozom, és akkor viszont így kikezelnek majd, vagy nem tudom. Mondjuk legalább ti mertek beszélni róla egy picit, ébresztő, írja nekünk Maxos Laci. Maxos Laci? Köszönjük. Ti, ha látnátok, hogy emberi beszéddel nem lehet a megtörtént helyzetet kezelni, akkor, hogy elmondhassátok később magatokról, hogy marha civilizáltak maradtatok, végignéznétek? Őszintén, apukádat ütik, nekiállsz az etnikai szakadékról beszélni? Ugyan, fiú, nem, hát csak ha az én apámat ütik, akkor én fogok egy gerebjét, vagy ami a kezem ügyében van, és azt ütöm-vágom, aki üti az apámat, de ez nem cigány kérdés. Tehát cigány üti az apámat, vagy indián üti az apámat, vagy pártitkár üti az apámat, vagy nem tudom én, dandártábornok üti az apámat, nekem teljesen mindegy. Média személyiség üti az apámat, akkor kettőzött erővel védeném az apámat, az egész biztos, de csak mert megtanultam, hogy a média személyiségekkel viccelni nem szabad. A költségvetést október 31-ig beterjesztik, jelentette be Gyurcsány Ferenc. Nagyon feszes, szigorú év, illetve évek elé nézünk. Nem 2, 3 vagy 4 éves költségvetést készítünk, de szeretnénk, ha lenne kitekintés a következő 3-4 évre is. Így a jövő évi költségvetésben bemutatják az utána következő években várható tendenciákat is. Az embereket nem nagyon érdekli a közpénzügyek világa, mondta Gyurcsány. Mivel az embereket nem érdekelte, túlságosan is sok engedményt tettünk, hogy a hétköznapi élet egyszerűbb legyen. 2 szűk esztendő bizonyosan vár ránk. Mint mondta, a költségvetés lehetséges mozgástere egy nagyságrenddel kisebb, mint amit a tárcák akarnának. A tárcák 300 milliárd forinttal több pénzt kérnek, mint amit kaphatnak, mert csak 30 milliárd jut a tárcáknak, mondta a miniszterelnök. Az emberek, hát borzalmasak az emberek, elképesztő. Ennyire rosszak, akkor hogy tudták a Gyurcsányt megválasztani, ezt szerintem már maga Gyurcsány se érti. Az emberek annyira súlyosak, hogy egyszerűen nem érdeklik őket a közpénzekkel foglalkozó kérdések, ezért egyszerűen muszáj a szájukba hazudni, ha már ennyire nem érdeklik őket. De egyébként általában azért nem szokta őket érdekelni ez a dolog, mert megszokták, hogyha bármilyen információt kapnak az államtól arról, hogy hogyan áll a büdzsé, az biztos, hogy átverés, és azt is megszokták, hogy általában nem kapnak információt az egészről, úgyhogy nem tudjuk, hogy az állampolgároknak mi a véleménye. Egyszer tesztelni kéne. Tartós és kemény munkának köszönhetően lettek az emberek ilyen érdektelenek, tehát ez nem egy ilyen eredendő dolog, tehát hogy Ádám ugye beleharapott az almába, majd pedig azt a kijelentést tette, hogy uram, engem nem érdekel a közpénzügyek világa. Jó, egyébként tehát, felháborító ez a hazugság, mert pontosan arról szól az összödi beszéd, hogy azért kellett hazudni, meg 100 apró trükköt bevezetni, mert az embereket igenis érdeklik a gazdasági ügyek, különben belebukott volna a Gyurcsány kormány. Hát ott kezdődik, hogy kár hazudni, hogyha az embereket nem érdeklik a tények. Tehát, hogy ez most konkrétan megint egy hazugság, ami nagyon-nagyon-nagyon szöges ellentétben áll az összödi beszéddel. És egyébként megint természetesen a társadalmat sértegeti. Azt mondja, hogy mivel az embereket nem érdekelte, túlságosan is sok engedményt tettünk, hogy a hétköznapi élet egyszerűbb legyen. Tehát ha érdeklődtek volna az emberek, akkor nem könnyítettük volna meg nekik annyira az életüket, de az ilyen érdektelen emberekkel kapcsolatban Gyurcsány szíve ellágyul. Hát meg kell tenni ezeket a hát talán túlságosan is nagy engedményeket. Nem túl nagyok ezek az engedmények? Kérdezte, gondolom a pénzügyminiszterétől, aki akkor László Csaba volt, azt hiszem, nem túl nagyok ezek az engedmények? Csaba mondta, aki nagyon szigorú ember, pénzek embere, mondta, hogy de Feri, ezek nagyon-nagyon nagy, túl nagy engedmények. Mondta Feri, hogy tehát olyan érdektelenek az emberek, hát meg kell tennünk nekik, hát az életük nem lesz jobb, hogyha ilyen érdektelenek sosem követelik ki az engedményeket, hát majd én megadom nekik, na. Mondta neki, ne tedd, Feri, ne tedd. Okay. És mégis. Értsük meg, hogy mit akar mondani egy Gyurcsány, azt akarja mondani, hogy az embereknek a szavazatát úgy lehet megnyerni, hogy 360-as kenyeret ígérek neki. Egyébként ez egy borzasztó társadalomkép, és szerintem abszolút nincs köze a valósághoz, de mindegy. 360 forintos kenyérhez van köze, miért? A 360-at is megfelelően kell érteni, nem? Igen. Yeah. Oké, de akkor kérdezem én, mi volt az az engedmény, amit a Gyurcsány kormány tett a társadalom számára? Tehát hol volt az a közalkalmazotti, mondjuk Gyurcsány kormány, közalkalmazotti béremelés, ahol az emberek, akik tojnak a gazdaságra, ott kaptak valami olyan gumicsontot, vagy kaptak egy olyan mézes madzagot. Szerintem ő azt nevezi engedménynek, hogy elodázta ezeket a bizonyos megszorításokat, tehát hogy nem kezdett beléjük. Na jó, hát választás közelettével. Innen látszik, hogy ez egy hazugság, mert amiről nem tudsz, arról nem tudsz érdemben vitatkozni. Tehát nem tudsz engedményt tenni valamiről, amiről még nem is tudsz. A Fidesz elnöke arra a kérdésre, hogy döntöttek-e már az 1956-os forradalom 50. évfordulójára tervezett budapesti megemlékezés pontos helyszínéről, azt mondta, a Fidesz kedden tart elnökségi ülést, így erről egyelőre nem tud nyilatkozni. Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője, múlt szerdán jelentette be, hogy pártja önálló megemlékezést tart október 23-án 14 órai kezdettel Budapesten, amelyre Magyarország minden polgárát várja. Orbán Viktort a parlament folyosóján kérdezték újságírók Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalása alatt, amire a pártelnök több képviselőtársához hasonlóan be sem ment az ülésterembe. A bent tartózkodó 15-20 fideszes, KDNP-s frakciótag pedig kivonult. A Fidesz elnöke nem akarta kommentálni az MSZP ügyvezető alelnökének hétfő reggel nyilatkozatát, amelyből az derült ki, hogy gyakorlatilag két év türelmi időt kért Gyurcsány Ferenc a Szocialista Párt parlamenti frakciójától a bizalmi szavazást megelőzően. Blöfföknek nem ülünk fel, mondta Orbán Viktor. Robi? Hát én egy valamit nem értek, és ezzel kapcsolatban biztos, hogy meg fogunk kérdezni valami MSZP-st, ahogy én magunkat ismerem, az Nyakó István lesz, mert hogy mindig az, akivel beszélni Félix tudunk. Ja. Hogy akkor most fog-e beszélni Gyurcsány október 23-án, vagy nem? Tehát, hogy felül ennek, amit Orbán Viktor megint fenyeget, tehát, hogy ő a Magyar Köztársaság miniszterelnöke ne beszéljen október 23-án, mert hogy az provokáció a társadalommal szemben. Tehát, hogy ő akkor most valóban nem fog-e beszélni, vagy fog-e beszélni, mert mind a kettőnek van kockázata. Jaj, azért alapvetően. Imádja Gyurcsány a provokációt, mint tudjuk. Hát ez 25 milliószor írta le a blogjában, hogy fütyüljenek, az nekünk jót tesz. Egyébként ez is egy elképesztő társadalomkép, amiben az emberek elégedetlenek, ez nekünk jó. Az emberek nem bírják az arcomat, ez nekünk jó. Jó, mindegy, arról van szó, hogy a Gyurcsán szereti ezeket az éles helyzeteket, szereti megmutatni. Egy valami biztos, hogy a szélesedik, az szakadék a két politikai oldal között, az mind a két politikai oldalnak jó, mert az ő feltétlen szükségességét támasztja alá a közvéleményben a másik oldallal szemben. És eltakarja azt a valós helyzetet, hogy nem ez a két alternatíva van, kedves részvényesek, nem ez a két lehetőség, van még ezerféle lehetőség. Egyébként az a döbbenetes, hogy kezd beigazolódni az a félelmem, hogy ez a tartós padhelyzet, vagy legitimációs padhelyzet, hogy a Gyurcsány nem mond le, az Orbánék meg tüntetnek, és egyik oldalnak sincs önmagában elég ereje az érdekét kikényszeríteni, az egyre jobban hiszterizálja a társadalmat, egyre nagyobb lesz a feszültség, és amikor ekkora a társadalmi feszültség, akkor lehet szépen azokat a gazdasági mutyizásokat megcsinálni, amik a mi zsebünkre mennek. Nagyon nagy kérdés egyébként, ha már ejtünk néhány szót ennek a dolognak a valóban valóságsó jellegéről, tehát ezekről a lélektani dolgokról, hogy hát mit érezhet Ágica akkor, amikor rácsapja az ajtót Leó. Tehát, hogy vajon ez, hogy Orbánék és a Fidesz ilyen mértékben negligálják Gyurcsánynak a személyét, tehát nem pusztán az MSZP-t, hanem kifejezetten Gyurcsány beszél, és akkor kivonulnak, és folyamatosan és következetesen mindenhol az ő személyét semmibe veszik. Tehát, hogy ez lélektanilag hosszú hónapok alatt nem fogja felőrölni őt. Tehát ez mindenképpen rossz. Nekem a kisgyerekkoromból azért így felidéződik, hogy milyen rossz az, amikor az embert kiközösítik. Azért ez velem is előfordult, hogy így azt éreztem, hogy így sokan vannak ott, én meg egyedül itt, és én most már tökre egyedül maradok örökre, és hogy úgy fogok egyedül egy bokor alján meghalni. Még egyszer a Pál utcai fiúkat vedd elő. Tehát nem arról. Na, hát ezt mondom, a kis nemecsek. Várjál, ha te vagy a nemecsek, az nagyon rossz. Na, de nem erről van szó. Tehát vannak a vörösingesek, és vannak a Pál utcaiak. Az ellentét antagonisztikus. Melyikek lehetnek vajon a vörös ingesek? Te melyikre tippelsz? Jó, én ez ügyben nem nyilatkozhatom. Jelenleg hárman is igényt tartanak október 23-án a Kossuth térre. A kormányellenes tüntetők 25-éig, a Fidesz 23-ára, a miniszterelnöki hivatal az október 20-e és november 4-e közötti időszakra adta be később elfogadott kérelmét. Többen aggódnak azonban, hogy a külföldi delegációk részvételével megtartandó ünnepélyes megemlékezést megzavarják majd a pár méterrel odébb tiltakozó demonstrálók. Mindenkinek joga van tüntetni a Kossuth téren, és ezt a nemzeti ünnep sem befolyásolja. Politikai demonstráció esetében ugyanis elegendő az előzetes bejelentés, azt nem kell engedni. engedélyezni és elküldeni sem lehet a demonstrálókat. Bárki tüntethet, aki 3 nappal korábban bejelentettek, később azonban ugyanabban az időben ugyanoda nem lehet esemény szervezni. A tér viszont elég nagy, akár többen is tüntethetnek, feltéve, ha azok nem ütik egymást. A rendőrséghez beadott kérelmen ugyanis pontosan szerepelni kell a területnek, mondta Szikinger István. Feltéve, ha azok nem ütik egymást. De várj, a rendezvények nem ütik egymást, vagy a rendezvények résztvevői nem ütik egymást. Jó, ez tényleg brilliáns. Nem ütik egymást. Na, feltéve. Szóval mindenkinek joga van, de kérdés, hogy kinek van lehetősége arra, hogy tüntessen. És kérdés, hogy Gyurcsány, amikor azt adja elő, hogy ő szeret provokálni, akkor ő valóban szeret provokálni, vagy pedig ez, hogy mondjam, ez a pro... Tehát megfigyeljük, hogy a kudarcokat itt mindenki úgy kommunikálja, hogy nagyon örülök, hogy szóba került ez a téma, nagyon örülök, hogy lehetőségem van ugye pont a Roma ügyi? Dehogy is. Szó sincs róla. Hát a Lampert Mónika mondta ezt. Tehát közvetlen azután, hogy kiszivárgott az ő gyalázatos beszédje, közvetlen ezután előadta a parlament, hogy nagyon örülök, hogy itt a lehetőség, hogy beszéljünk róla. Eddig is ott volt a lehetőség, hogy beszéljen róla. Nem beszélt róla, aztán ott beszél róla. Persze, hát a fejükre egy kommunikáció alapfok könyv, és egyszerűen nem sikerül a fejüket kiúzni belőle. Hát pontosan ugyanez a szituáció. Tehát amikor arról van szó, hogy Gyurcsány provokál, már pedig ő ebben ő csak is kizárólag egyféleképpen tud kommunikálni és tud politizálni frontálisan előre menetel. De Gyurcsány ehhez értő ebben jó. Ezt csinálja, ezt folytatja, és akkor azt mondják, hogy ez provokáció, akkor azt mondja, hogy ő ezt élvezi. De azért biztos, hogy ez nincsen teljesen így. Tehát hogy lehet élvezni azt, hogy bárhol lépsz fel, belefütyülnek a szabadba. Kiabálnak, lehazaárulóznak és láthatóan gyűlölnek. És most meg már non-stop gyűlölnek, tehát nincs megállás, folyamatosan ott gyűlölnek a Kossuth téren. A patthelyzet folytatódik, ugye mindkét oldal erőből akar politizálni, tehát nincs konszenzus. Két agresszív fél találkozik, abból életben nem lesz előrelépés semmi, csak tovább erősödik egymás felett az agresszió, és akár szakadáshoz is vezethet a dolog. Ugye az egyik fél az, nem vagyunk hajlandóak meghátrálni a csőcselék nyomásának, akik ott vannak a Kossuth téren. Mi ott tartunk állam... Előbb is meg lehetett volna hátrálni, mint hogy a csőcselék kiment, már hogyha csőcseléknek hívják, kiment a Kossuth térre, hiszen a közben a hazugság kiderülése után 2 órával is lehetett volna mondani, és akkor ez nem tűnne gyöngeségnek. Persze. Mi ott fogunk ünnepelni, ahol mi akarunk. Ugye a másik oldal pedig azt mondja, hogy azt lehet, de hogy itt nem fogtok, azt én garantálom, vagy hogyha fogtok, azt nem fogjátok megköszönni. És mivel mind a két oldal csak erőből hajlandó nézni a dolgokat, amiben egyébként teszem hozzá az hatalomnak mindig nagyobb a felelőssége, lévén, hogy ők választottak, az nép egyszerű fiai, azok tényleg bizonyos tekintetben a védettséget élveznek, őket nem választottuk, tőlük nem várunk el tárgyalási kvalitásokat. De azért a kormányzattól az ember elvárja azt, hogy belássa, hogy amikor az erőből való hozzáállás nem vezet sikerre, és ez jó látványos, akkor próbáljunk konszenzuális alapokat keresni. És ez nem arról szól, hogy befekszünk a tüntetők előtt, hanem engedményeket teszünk az ország közös jólétének érdekében. Például azt mondjuk, hogy tekintettel vagyunk a tüntetők véleményére, tiszteletben is tartjuk ezt, ezért, mint a Nemzeti Múzeum előtt fogunk megemlékezni. Ennyi. És ezzel még nem feküdtek be előttük. A Nemzeti Színház 3 színésze, Törőcsik Mari, Garas Dezső és Bodrogi Gyula a korábbi tervektől eltérően nem lép fel az október 23-i ünnepi műsorban. Korábban felmerült, hogy a színművészek időegyeztetési probléma miatt mondták le a föllépést. Az érintettek közül Garas Dezső azt mondta a kereskedelmi televízió hírműsorának, hogy beteg és nincs is Budapesten. Bodrogi Gyula a lemondás okáról nem beszélt, viszont hozzátette, hogy szerinte ezt az ünnepet az országnak egységesen együtt kellene megünnepelnie. Mi egy olyan megemlékezésre készültünk, ahol párthovatartozástól függetlenül együtt méltósággal ünnepelhet a nemzet egésze. Mára ez veszélybe került. Éppen ezért egy hete úgy döntöttünk, hogy a Nemzeti Színház társulati szinten nem vesz részt a megemlékezésen, mondta az MTI-nek Jordán Tamás, a színház igazgatója. Jaj, hát a színművészek. Bevallom őszintén, hogy az ő helyükben én sem biztos, hogy szívesen mennék ki egyébként. Már úgy lehet, hogy kimennék civilbe, de hogy én ott előadjam magamat, hogy nem tudom, én vagyok Nagy Imre, akkor a nem tén a másik meg előadja, hogy én vagyok Kádár János, és akkor ott vagy mit tudom, én felolvasom ezt a verset, vagy azt a színdarabot, és akkor ott fütyülnek meg, kereplővel kerepelnek, meg kiabálják, hogy Mocskos Gyurcsány, meg rohadt anyátok, érted? Tehát te nem tartanál ettől? De és egyébként joggal tartanak, egy valamit be kéne látni ebben az országban, hogy egy állami ünnep az alapjába véve az államról szól, és nem az állam első számú vezető. Tehát ez nem Gyurcsány ünnep. Ez az 56-nak az állami megemlékezése, és ilyen szempontból az állam van reprezentálva. Jó, hát odáig jutottunk. Egyébként akkor se lépnék föl, hogyha nem lenne ilyen incidens, mert konkrétan... Nem szeretek én se államot játszani. Államot ünnepelni. Amikor én vagyok az állam, és ráadásul az államot kell ünnepeljek, akkor hülyén érzem magam, de hogyha véleményemet kérdezik 56-ról, azt bárhol, bármikor szívesen elmondom, de most tök mindegy. Az a dologban a döbbenetes, hogy tényleg oda jutott el a magyar demokrácia, hogy a Magyarország miniszterelnöke nagyon sok ember számára nem reprezentálja a magyar államot. De miért ez korábban nem így volt? Miért Medgyessy azután, hogy 2002-ben Orbán elvesztette a hatalmat, és Medgyessy lett a miniszterelnök? Medgyessy az legitim volt? Hát akkor is azt hallgattuk fél éven keresztül, hogy Medgyessy illegitim. Választási csalás történt, Medgyessy nem reprezentál, Medgyessy nem a mi miniszterelnökünk. Te nem emlékszel ilyenekre? Te nem emlékszel erre? Szerintem két dolgot rakunk egy más mellé, tehát a választási csalást azt hagyjuk, mert egyébként szerintem nem volt választási csalás. Szerintem se volt, de hogy mondjam, tehát ez az incidens valóban fölháborító, és most valóban le kéne mondani a Gyurcsánynak, csak hogy ez a farkas, aki most megjött, ez már korábban is kiabálva volt, akkor, amikor nem volt farkas, nem tudom, hogy emlékszel-e. Jó, én azt gondolom, hogy egyébként Medgyessy esete nem volt olyan roppant kézenfekvő, hogy legitim egy volt titkos szolgálati tiszt, de mindegy. Szerintem az nem egy olyan roppant egyszerű kérdés. De egyébként azt a vitát sem vitattuk meg. Ott is a társadalom simán belement a politikai ringbe, felvette a narancsszínű vagy pirosszínű kesztyűjét, és elkezdte ütni a másikat. Mert nagyjából ennyit tudunk. Sőt, szerintem az incidens, az nem mozgatta be igazán a társadalmat. Tehát az nem érdekelt egy idő után. Az fele annyira, negyed annyira, tized annyira sem érdekelte őket, mint most az összedi beszéd. Ha Gyurcsánynak a személye nem lenne ennyire megosztó, amivel egyébként semmi baj nincs, ha valakinek megosztó pofája van, vagy imádják, vagy utálják, avval még a világon semmi gól szerintem nincs. Szerintem mi is ilyesmik vagyunk bizonyos értelemben. Szerintem szerintem igazából mi velünk így. Pont ez jutott eszembe, hogy minket azért kedvelni, tehát azért nehéz arra gondolni, hogy így majd minket valaki is kedvelne, ne? Nem mozdulnak a Kossuth téri tüntetők a parlament elől, annak ellenére, hogy elvileg 21-én az állami ünnepség szervezőinek kellene átvenni a több mint egy hónapja tüntetések által amortizált területet. A szervezők és a kormány is érvényes területfoglalási engedélyre hivatkozik, előbbiek minden eszközzel való ellenállásra, sőt alkotmányozó nemzetgyűlésre készülnek. Az állami rendezvény szervezője a miniszterelnöki hivatal, amelynek szóvivője egy reggeli televíziós adásban kijelentette, mindenképpen lesz állami ünnepség és rendezvény október 23-án a Kossuth téren. Deng Szemes reményét fejezte ki, hogy a biztonsági intézkedések megfelelő módon biztosítják a területet. A szóvivő hangsúlyozta, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50 éves évfordulóját békében méltóság teljesen kell ünnepelni, mert az olyan esemény, amely Magyarországról bizonyítványt állít ki. Milyen? Jó, én nem hiszem egyébként, hogy ez egy túlzottan komolyan vehető bizonyítvány lenne, amit egy ilyen ünnepség kiállít. És akkor majd mi lesz a mi nemzetközi megítélésünkkel? Rossz a színészi interpretáció mondjuk Nagy Imrének, tehát gyenge az alakítás, és akkor ülnek Svédországban, és mondják, ez a Magyarország, ez nem jó. Most leszerepelt. Most leszerepelt. Idáig így gondolkodtunk, miután így Gyurcsány nem mondott le, bár nálunk lemondott a kulturális miniszter azután, hogy nem fizette be a TV előfizetési díjat egy hónapig. Gondolkodtunk, hogy ez a Magyarország ez most eljátszott-e a renoméját, de most, hogy ez a színészi alakítás nem volt megfelelő, és ráadásul egy kereplő is fejbe találta a színészt, leszerepelt ez az ország. Jó, mostantól nem minősítjük a hitelfolyósítást. Jó, ez az ország, mint demokratikus intézkedések szintjén már egyébként régen leszerepelt, tehát nem most fog 56-os ünnepség kapcsán leszerepelni. Ez egészen biztos. Ha én tüntető lennék, tehát ha én azt mondanám, hogy gyerekek, menjen végig ez a színjáték, ugye ugyanis erről van szó, akármennyire szeretnénk ennek komoly tartalmakat tulajdonítani ennek az 56-os megemlékezésnek, valójában nem az állami megemlékezéstől lesz ennek a dolognak tartalma, vagy lesz az egész felületes, hagyjuk, hogy ez a dolog lezajlódjon szépen nyugodt a rendben, és utána újra mondjuk el a mi programunkat. De amikor a nem létező alkotmányozó nemzetgyűlés összecsap a Gyurcsány körülötti színészgárdával, és nekem ezt kell majd néznem a tévén, és ez lesz az 56-os megemlékezés, hát az azért só lesz olyan. De legyen itt az alkotmányozó nemzetgyűlés. Azt írja, hogy alkotmányozó, alkotmányozó nemzetgyűlésre készülnek. De hogy kell készülni az alkotmányozó nemzetgyűlésre? Azt nem választják? Tehát ez egy nemzet, amelyik tagokat választ be. Hát igen, de mi az, hogy alkotmányozó nemzetgyűlésre készülnek? Az hogyan? Tehát én a magam részéről varrok magamnak egy nemzeti színű hacukát, és akkor azzal fölkészültem az alkotmányozó nemzetgyűlésre eléggé? Vagy jól? Dombornyomásra megcsinálom az alkotmánynak a borítóját. És akkor kész vagy? És amikor készen vagyunk, akkor rájövünk az alapvető kérdésre, ki a fele fog ebbe írni valamit. Két szűk költségvetési esztendő, de ugyanakkor 7 bő beruházási év vár Magyarországra 2007-től, mondta a miniszterelnök az új Magyarország fejlesztési tervről szóló parlamenti vitanap expozéjában kedden. Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy az összesen 8000 milliárd forint fejlesztési forrást a kormány 5 nagy területre osztaná fel, a humán fejlesztésekre 1700-1900 milliárd, a hazai kis- és középvállalkozásokra 1000 milliárd, közlekedésfejlesztésre 2000 milliárd, környezetvédelemre 1200 milliárd, vidékfejlesztésre 1000 milliárd, áramreformra pedig 100 milliárd forintot fordítana a kabinet. A kormányfő beszéde alatt egyébként korábbi ígéretükkel ellentétben több fideszes és kereszténydemokrata képviselő is az ülésteremben maradt. Hát nagy meg, hogy megjött az EU-s pénz. Na várjál, azért ezt osztogatni. Azért ezt tekintsük már át egy pillanatra. Találjuk már meg ezt a tételt, mennyi az államreformra? Államreformra 100 milliárd forint. Micsoda? De ne reformáljuk már ezt az államot, ha lehet, egy kicsit szűkítsünk. De folyamatosan az apró államról, meg az éjjeli őr államról, meg a bakter államról beszélnek, tehát az olcsó államról beszélnek. Folyamatosan a neoliberális ideológia jegyében így visszaszorul az állam a piac lobby csoportjainak átadva mindenféle tevékenységet, ami egyébként közös ügyeink intézése lenne, és amelynek reményében választottuk az államot, hogy ugye abban majd segítkezik. Na nem, erről szó sincs, de közben 100 milliárdot Gyurcsány elkülönít arra, hogy államreform. Tehát így mit reformál meg 100 milliárdért? 100 milliárd forint, várjál, az százszor 1000 millió. Igen. 100 000 × 1 millió forint. Várjunk csak. Azért reformál. Azzal nem csinál valamit, azért reformál. Tehát azért már konkrétan nem működő dolgot teszi még kevésbé működővé. De az mit? Állam egyébként mindenről lemondott, tehát de mit kell ezzel reformálni? Semmi. Nem, hivatalai vannak. Hát ilyen hivatalok, és azokban a hivatalokban vannak ilyen hivatalnokok, meg WC-k, meg vannak írógépek, meg bútorok, meg ilyen, gondolom, hogy ilyen igénytelen lambériázott fal, akkor majd ezt kifestik, és akkor majd új burkolatot kap, és akkor erre megy rá 100 milliárd forint? Vagy most mit csinálnak az állammal? Könyörgöm, erre vagyok kíváncsi, hogy miért kell 100 milliárdot költeni a magyar államra? Jó, nekem azt tetszik, hogy jön a két szűk esztendő, ugye? Két szűk költségvetési esztendő, de ugyanakkor... Igen. 7 bő beruházási év. De várjál, de ez, hogy beruházási év. Igen, fordítsuk tehát el. Amit mi csinálunk, tehát amit mi tudunk hozzátenni a dologhoz, az a megszorítás. Amit igen. Az EU tud hozzátenni a dologhoz, azt egyszerűen nem költhetjük másra, mint beruházásra, úgy kapjuk. Tehát abban nem lehet más csinálni. 7 bő beruházási év vár Magyarországra 2007-től konkrétan, ami azt jelenti, hogy költeni fogunk itt középvállalkozásokra és kisvállalkozásokra. Jó, a legtöbb az megint a közlekedésfejlesztésre megy el, mert ez a mánia, hogy a közlekedés az infrastruktúrát fejleszti, a tőkét bevonza, stb. Aztán környezetvédelemre 1200 milliárd, most végre muszáj lesz költeni környezetvédelemre, mert az EU az oda irányozza a pénzt. Tehát most már nem lehet úgy dönteni, hogy akkor ezt most inkább közlekedésre, vagy inkább ellopjuk. Jó, én egyébként azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztés, mint koncepció nem volt otromba butaság egyébként, amikor a... Csak látnám a pénzeket, tehát hogyha PPP autópályák épülnek, akkor én nem látom a pénzeket. Na, ez az egyik baj, hogy ezek PPP-be épülnek, tehát ebből csak a haverkák járnak marha jól. Tehát nem az állam építi őket, hanem beszállító cégek építkeznek. Tehát konkrétan is utána nekem meg autópályadíjat kell fizetni. Tehát amikor a sok milliárdot így mutogatják, hogy ez mind a közlekedésre ment el, akkor én arra vagyok kíváncsi, hogy nekem miért kell matricát vennem az autópályára. Így van, tehát legalább háromszor fizetsz ki egy kilométert, ez pontosan így van. Jó, és egyébként én arra lennék kíváncsi, hogy miért nem látjuk be ennek a politikának a csődjét. Tehát ez a fajta infrastruktúrális fejlesztési modell, amiben a Gyurcsány hitt, ez jelenleg a magyar társadalmat hihetetlen módon megterheli. Tehát lássuk azt, hogy Magyarországon borzasztó életkörülmények között vannak nagyon sokan, ezeket nem lehet tovább nyúzni, mégis azt próbáljuk tenni, hogy a költségvetésüket betömjük, mert az EU 25-ször elmondta nekünk, hogy nem fogja hagyni, hogy az EU-s pénzekből tömködjük be a költségvetésüket, és ahelyett, hogy ezeknek az embereknek a gondjain segítenénk, és ez nem infrastruktúrális kérdés, hanem egyfajta környezeti kérdés, tehát ez nem az autópályáktól lesz jobb. És akkor megint mi a koncepció? Építsünk még sok közlekedést. Az Asztóriánál tartja október 23-ai ünnepi megemlékezését a Fidesz, döntött a párt elnöksége keddi ülésén. A rendezvény 16 órakor kezdődik, a főszónok Orbán Viktor a Fidesz elnöke lesz. A párt elnöksége arról is határozott, hogy október 21-ére szombatra hívják a párt országos választmányát, ahol a kialakult a morális és politikai válsághelyzetet elemzik. A saját rendezvényen kívül minden olyan 56-os megemlékezésen képviselteti magát a Fidesz, amelyen a köztársasági elnök mond beszédet. Továbbra is tartják azonban ahhoz magukat, hogy sehol nem lesznek jelen, ahol a kormányfő felszólal. Az, hogy október 23-án az Asztóriánál Orbán Viktoron kívül még mondanak beszédet, egyelőre nem lehet tudni, de a Fidesz mindenképpen szeretné, hogyha egy 56-os is lenne a szónokok között, mondta Szijjártó Péter, a párt szóvivője az elnökségi ülést követő sajtótájékoztatón. Egyelőre még azt sem lehet tudni, hogy meddig tartja majd nagygyűléseit a Fidesz a Kossuth téren. Erről a napokban születik döntés, amit majd a Kossuth téren jelentenek be. Van itt egy zseniális elírás ebben a szövegben, már konkrétan a hírben benne van ez a független hírügynökségnek az elírása, amit Radics Kata bent hagyott nekünk a szövegben, és ezzel örvendeztet minket. Itt hangzik el konkrétan, hogy a párt, vagyis a Fidesz szombatra összehívja az országos választmányt, ahol a kialakult a morális és politikai válsághelyzetet elemzik. Na most itt ezt az A-t, ezt egy előszónak, hogy is hívják, ezt névelőnek szánták, de valójában ez egy képző. Amorális, vagyis morál nélküli válság. Na hát konkrétan erről van szó. Mert hogy van immorális, egyébként létezik. Tehát létezik az erkölcstelen. Az a baj, mert hogyha még az arról lenne szó, de ezt most egész komolyan mondom, hogy a politikai vezetőink erkölcstelenek lennének, akkor én azt mondanám, hogy ez még egy jobb helyzet lenne. Mert hogyha folyamatosan és következetesen egy hatalom erkölcstelen, akkor az menthetetlenül kitermeli a maga erkölcsi ellenképét, vagyis az erkölcsös hatalmat, amely azzal szemben, mint egy ellenpontként megjelenítődik, és alternatívát jelent. Az a probléma, hogy a rendszereink nem, illetve a pártjaink, illetve az egész magyar politikai közélet nem immorális, vagyis nem gonosz, hanem amorális, vagyis morál nélküli, a morált nélkülöző. Nem gondolkodnak erkölcsi kategóriákban. Nincsenek erkölcsi sem skrupulusaik, sem erkölcsi vonatkozásaik, erkölcsi terük, erkölcsi igényük önmagukkal, maguk cselekvésével szemben. És ezért aztán a morál nélküli politikának másik fajta morál nélküli. Tehát az egyik hazugságnak nem az igazság az alternatívája, hanem a másik hazugság. Tehát amoralitással amoralitás helyeződik szemben, mert hogy erkölcsi igények már nincsenek. Ez a sokkal nagyobb baj, mint hogyha immorális rendszerekben élnénk. Kicsit plasztikusabban megpróbálva ezt megfogalmazva, Isten és Sátán örök harcát, az például egy jó kis ateizmussal simán meg lehet úszni, vagy ketté lehet vágni. Pontosan erről van szó. Ma a morál semmilyen szinten nem jelenik meg a politikában, és ez nem is fog nagyon változni. Na, fontos ez, hogy ki hol ünnepel a Fidesz az Asztórián, és nem a Kossuth téren, vagy nem akárhol. Ezek a vezetők. De miért az Asztórián? Hát ott van például a Korvin köz. Ott van például a Szénatér. Hát ezek 56-ban azért kaptak némi jelentőséget. Nem tudom, hogy miért pont az Asztórián, mi volt ott az Asztórián. Gondolom az ebben a Rákóczi út is elég nagy, meg a Kiskörút is, tehát jó sok embert lehet. Aha, tehát akkor az egész körül, az Asztória, tehát akkor az egész a múzeumtól, egészen a Dohány utcáig, aztán meg egészen a Blaha Lujza tértől, egészen az Erzsébet hídig. És mindenhol emberek vannak. Jó, egyébként az ember néha fájdalmában az asztalba rúgdos, hogy tényleg ezek tudnak ilyen vezetőhírek lenni, hogy a Fidesz akkor mégse itt, hanem mégse ott. Tehát egyszerűen a politikusok bármilyen gumicsontot odaraknak erénk, azt addig rájuk, amíg lehet, és úgy teszünk, mint hogyha ettől ez lenne a társadalmi érdekképviselet. 3-tól 16 évig terjedő szigorított börtönre ítélhetik Moshe Katsav izraeli elnököt, ha a bíróság bűnösnek találja szexuális zaklatás bűnében, közölte hétfőn az izraeli közszolgálati rádió. A rádió szerint Menahem Mazuz államügyésznek, aki egyben a kormány jogi tanácsadója is, 2-3 héten belül kell nyilatkozni a tényállásról. A rendőrség vádemelési javaslattal együtt adta át vizsgálata eredményeit az államügyészségnek. A nyomozás az elnöki hivatal 2 volt alkalmazottjának bejelentése alapján indult, akik azt állították, hogy Katsav szexuálisan molesztálta őket. Az elnököt azzal gyanúsították, hogy hatalmával visszaélve szexuális kapcsolatokra kényszerítette a feljelentőket, elbocsátással fenyegette őket, amennyiben ellenkeznek. Az egyik nő emellett azt is állította, hogy az elnök pénzt fogadott el kegyelmi jogának gyakorlásáért. A rádió által név nélkül idézett igazságügyi illetékesek szerint Kacav ellen várhatóan akkor is lefolytatják az eljárást, ha lemond tisztségéből. Móse Kacav ellen volt titkárnője és egy alkalmazottja sérelmére elkövetett nemi erőszak miatt javasolt vádat emelni a rendőrség. A vádemelési javaslat öt másik nő elleni szexuális zaklatásra, személyrem elleni vétségre, illegális lehallgatásokra, az igazságszolgáltatás akadályozására és hivatali hatalommal való visszaélésre is vonatkozik. Na ez aztán a külpolitikai bulvár, de igazán a mélyéről. Na jó, hát igen, de hát nézzük már meg azt az államot, ahol gyakorlatilag nap mint nap követnek el emberiség ellenes bűncselekményeket. Szinte nap mint nap. Gyümölcsedő kisfiú tankkal leszedünk, fástúl. Meg strandon lövegekkel tüzelünk. Igen, strandot bombázunk, iskolára rakétát lövünk, stb. Igen, tehát hogy így mindennaposak ezek. Ez abszolút oké. Okay. Igen, de 16 évre ítélünk azért, mert nem dugtál, ajánlatot tettél, meg azt mondtad, hogy kirúgod, ha nem dug. Ezért 16 évvel fenyegetünk. Tehát, hogy de tényleg megvan az a jelszava a hippi mozgalomnak, hogy szeretkezz, ne háborúz. Tehát Izraelben ez nem fizetődik ki konkrétan. Tehát Izraelben háborúz, ne szeretkezz. Konkrétan ez a mondjuk ez nem szeretkezés, ez azért természetesen hatalom a visszaér dugás. Ja. De jó, de mondjuk engem, tehát mondjuk, hogy mondjam, inkább tegyenek nekem tisztességtelen ajánlatot, és fenyegessenek meg kirúgással, mint hogy a középületet, amiben éppen dolgozom, lebombázzák. Ja, vagy nem? A strandot, ahol éppen fürdőzöm. Éppen lennék, vagy a gyümölcsfát, amiről éppen szedném le a gyümölcsöt, vagy a kisfiam szedné le éppen a gyümölcsöt. Tehát, hogy tesznek nekem egy tisztességtelen ajánlatot, erre a legrosszabb esetben lemondok és kilépek az adott munkahelyről, érted? Miért nem ez a külpolitikai stratégiájuk is, hogy folyamatosan tisztességtelen ajánlattal fenyegetik az összes külpolitikai ellenfelüket. Megmondják nekik, hogyha mit tudom én, azonnal nem vonnak vissza a politikájukból, akkor meg fogják őket erőszakolni, vagy mit tudom. Ja, csak hát ilyen nem viccelünk. Nem, hát háború, sima ügy. Bombázás, államilag vezérelt terrorizmus. Na, lazán. Szexuális zaklatás. Te jó Isten. Atya úristen, na azt azért mégsem. SMS-ek a végére. Az angolok ragaszkodnak a Magna Cartához. Mi miért nem tehetnénk ugyanazt az aranybullával? Azért, mert az aranybulla az a köznemességnek a jogállását szabályozza. Azért, mert a magyar jogfejlődés az alapvetően nem jogfolytonos. Tehát nincs, azt tudni kell, hogy az angol jogban nincsen alkotmány, hanem ott a jogi normák azok egymásra tevődnek, egymásból kiindulva. Igen, tehát teljesen más jogszabályozás van. Én nem végeztem jogi egyetemet, úgyhogy simán lehet, hogy itt valami rossz kifejezést használok, de a lényege mégiscsak ez. Tehát ott más a jogi szabályozás. Az a lényeg, hogy ma az aranybullának nincsen egyetlen egy eleme sem, amit értelmezhetnénk ma a mai viszonyok mi? Között. Mi? Középnemesség? Ne üljés ki, mert főnemesség? Miről beszélsz? Hát konkrét a politikai elitünkről. Jó, be lehet helyettesíteni. Aktuális ez a drága. Természetesen egy szóval nem szó rólunk. Jó, hát. Ennyiben roppant aktuális. Jó, hát ha viszont nagyon be akarjuk helyettesíteni, akkor viszont kell találnunk egy aranybulát is. Na ki az aranybula? Lent vagy Ildikó? Vagy kicsoda? Szerinted? De most komolyan kicsoda? Hát most találjunk egyet. Lampert Mónika. Jó, hát rendben. Tehát mindáron be akarjuk helyettesíteni, felőlem mehet. Oké, okay. Ez is tipikus. Sok nagy állami beruházás hitelből PPP-ben. Oszt majd kóka kiabálhat, hogy dübörgünk, csak az kikül ám köhögni. No, hát mi ennyit tudtunk már a kiköhögni, úgyhogy hallgassatok minket holnap is itt a Budapest Rádióban, a szokásos időpontban 17:30-kor, mert mi itt leszünk. Este 17:30-kor ezúttal. Már voltunk mi már itt reggel 17:30. Na jó, reggel 17:30-kor sose voltunk itt. Szóval holnap. Sziasztok. Gátlástalanság. Igen, hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este 17:30-tól folytatódik.